Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej dla użytkowników pojazdów ciężkich. Więcej na etol.gov.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 3 września, jest 16. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Dzisiaj prawie 350 nowych zakażeń koronawirusem. To 1/3 więcej niż tydzień temu. Napisali opowieści dla młodszych kolegów. Znamy już laureatów konkursu na najlepsze bajki o bezpieczeństwie na drodze. Lotniskiem w Kabulu prawdopodobnie będzie zarządzał Katar. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 349 nowych zakażeniach koronawirusem. Zmarło 5 osób chorych na COVID-19. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że w porównaniu do ubiegłego tygodnia liczba nowych przypadków wzrosła o 35%. To pokazuje, że ciągle mamy tryb wzrostowy. Tych nowych przypadków niestety przybywa. Jeżeli spojrzymy na zajęte łóżka przez pacjentów z COVID-19, także w ciągu ostatniej doby przybyło 12 osób w oddziałach, które zajmują się hospitalizacją takich pacjentów. W tej chwili tutaj 490 pacjentów, 58 osób wymaga pomocy respiratorowej. Także w ciągu ostatniej doby ta liczba wzrosła o 2 osoby. Do tej pory w Polsce podano prawie 36 milionów 400 tysięcy szczepionek przeciwko COVID-19. W pełni zaszczepionych jest ponad 18 milionów 860 tysięcy osób. Około 60 wystąpień, paneli i dyskusji z udziałem kilkuset osób na miejscu i wielu więcej online. W Krynicy Zdroju zakończyła się konferencja poświęcona cyberbezpieczeństwu CyberSec. W spotkaniu wzięli udział prezydent Andrzej Duda, przedstawiciele NATO, instytucji państwowych i kilkuset ekspertów z całego świata. Pandemia pokazała olbrzymie znaczenie cyberbezpieczeństwa, mówił prezydent Andrzej Duda w czasie Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa CyberSec w Krynicy. Prezydent przypomniał, że do 2024 roku w Polsce powstaną Wojska Obrony Cyberprzestrzeni. Osiągnięcie przez te formacje pełnej gotowości operacyjnej jest niezwykle ważne z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa. Rozmowy w Krynicy dotyczyły nie tylko najnowszych technologii, ale też przepisów. Między innymi o konieczności przyspieszenia prac nad przyjęciem nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa mówił prezydent Andrzej Duda. Bez tej ustawy będziemy ograniczeni w rozwijaniu własnych technologii zapewniających zarówno bezpieczeństwo państwa, jak i rozwój gospodarczy. Prezydent w Krynicy Zdroju spotkał się z przedstawicielami małopolskich uczelni, a także członkami klastra Cyber Made in Poland, zrzeszającego polskie firmy przemysłu cyberbezpieczeństwa. Krynica Zdrój, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Znamy już laureatów konkursu na najlepsze bajki o bezpieczeństwie ruchu drogowego. Zwycięskie prace mają zostać wyemitowane na antenie Polskiego Radia. W trzech kategoriach wiekowych zwyciężyły dziewczęta Julia Szelong, Anna Szymańska i Edyta Czernek. Patronująca konkursowi prezydentowa Agata Kornhauser-Duda mówiła, że autorzy prac, dzieci w wieku od 10 do 15 lat, wykazali się kreatywnością, bo założenia konkursu nie były proste. Przede wszystkim i bajka, i opowiadanie musiały mieć charakter edukacyjny, musiały zawierać w sobie zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale rzeczywiście świetnie Wam to wyszło i gratuluję Wam też talentu pisarskiego. Konkurs ogłosiły w maju Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Polskie Radio objęło przedsięwzięcie patronatem medialnym. Więcej o tym na naszej antenie przed 17. Katar będzie prawdopodobnie zarządzał w najbliższym czasie lotniskiem w Kabulu. Trwają rozmowy rządzących Afganistanem talibów z władzami bliskowschodniego Emiratu na temat ewentualnego wznowienia ruchu lotniczego. Tymczasem do Afganistanu zaczyna już docierać pomoc humanitarna. O szczegółach Wojciech Cegielski. Kilkadziesiąt godzin temu w Kabulu wylądował samolot katarskich linii lotniczych, na którego pokładzie miał znajdować się personel techniczny ruchu lotniczego. Teraz minister spraw zagranicznych Kataru poinformował, że toczą się rozmowy na temat jak najszybszego przywrócenia ruchu samolotów. Część cywilna lotniska została częściowo zniszczona po tym, jak tłumy Afgańczyków chcące wydostać się z kraju wdarły się w ostatnich dniach na teren portu lotniczego. Zachodni dziennikarze pokazali zarówno zdemolowane poczekalnie, jak i częściowo rozszabrowane samoloty afgańskich linii. Bez funkcjonującego głównego lotniska Afganistan jest teraz częściowo odcięty od świata. W mieście Mazar-i-Sharif na północy kraju wylądowały już natomiast pierwsze samoloty z pomocą humanitarną ONZ. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Gdy po 20 latach obecności w Afganistanie siły NATO rozpoczęły wycofywanie się, talibowie przypuścili ofensywę. W sierpniu w ciągu zaledwie 9 dni zajęli wszystkie miasta w Afganistanie i obalili prozachodni rząd. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Wieczorem rozpocznie się Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Pani Krystyno, proszę bardzo, dzień dobry. Jestem pewna, że z przyjemnością zobaczą Państwo teraz najlepsze występy z drugiego Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Zobaczą i usłyszą w Trójce, rzecz jasna, zobaczą w TVP z drugiego. Nie do końca, z 58. proszę Państwa, Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Nasi ludzie tam są, z nimi porozmawiamy jeszcze na pewno przed 18. Co tam słychać, jak atmosfera przed rozpoczęciem festiwalu. Nasi ludzie również są w Zabrzu, bo tam rozpoczyna się Carbon Festival. Paweł Turski na pewno pływa po sztolni łódką, bo bardzo mu się to spodobało, jak ostatnio w Zabrzu był, ale obiecał, że się z nami połączy i opowie razem z Michałem Argańskim, co tam w Zabrzu słychać. 13 minut po 16. Nie wstaję dzisiaj z łóżka, leniwy, lecz zdolny, idę prosto do piekła, zmęczony i wolny. Nie mam ochoty robić absolutnie nic, nie mam ochoty robić absolutnie nic. Zamiotłem się pod dywan i tak jutro przeprowadzam się. Wyniosą mnie stąd siłą, nie kiwnę nawet palcem. Nie mam ochoty robić absolutnie nic, nie mam ochoty robić absolutnie nic. Dobrze, nie ruszę się stąd dziś. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. To nie jest rzucanie słów na wiatr. Już teraz jesteśmy w Zabrzu. Pierwszy Carbon Silesia Festival w Zabrzu. A jaka pogoda w Zabrzu? Według moich informacji 22 stopnie i pełno słońca. Czy tak jest w istocie? Nasi przedstawiciele, wysłannicy są na miejscu, sprawdzają pogodę, ale nie tylko, muzycznie się szykują do tego wielkiego wydarzenia. Dzień dobry, panowie. Oj, szykujemy się. Zanim o pogodzie, drodzy Państwo, no to tak się zastanawiam, który to już festiwal inauguruje swoją działalność pod medialnym patronatem programu trzeciego. Z Zabrza witają Państwa Paweł Turski i Michał Margański. Carbon Silesia Festival. No i pierwsza odsłona tego przeglądu przed nami. Festiwalowe bramy zostaną otwarte o godzinie 18. No i tutaj myślę właśnie ważna informacja dla tych wszystkich, którzy zmierzają do Zabrza, że mamy piękną, późnowakacyjną aurę. No, odpowiadając na Twoje pytanie, to tak, 22 stopnie. Sam jestem w krótkich portkach i koszulce z krótkim rękawem, no i w sportowych butach, co dosyć istotne, bo przecież są festiwale, które rozpoczynają swoją działalność na ściernisku, często przecież nieprzyjaznym dla stóp. Nie, drodzy Państwo. Carbon Silesia Festival, jak przystało na Śląsk, jest festiwalem industrialnym, wpisanym w piękną, zrewitalizowaną architekturę pokopalnianą. I skoro o miejscu tutaj mowa, no to pewnie warto, Pawle, przedstawić naszym słuchaczom właśnie tę przestrzeń, w której się znajdujemy. Jak najbardziej tak. Garść statystyk. Zabrze 169 tysięcy mieszkańców. Ciekawostka. Zabrze do końca I wojny światowej było największą wsią Europy. 63 tysiące mieszkańców liczyło. Jak to jest możliwe? Otóż właściciele prywatnych kopalni na terenie wsi Zabrze doszli do wniosku, że nie chcą płacić wyższych podatków, więc Zabrze ciągle wsią było. Teraz wiadomo, jesteśmy w mieście, ale żeby poznać, jak to miasto naprawdę wygląda obecnie, udałem się do wieży ciśnień, skąd rozpościera się widok na całe miasto i większą część aglomeracji. Jakbyśmy spojrzeli wokół, to kiedyś to Zabrze kojarzyło się z górnictwem. Roman Chytry, przewodnik zabrzański. Jeżeli mówimy, że to jest szyba, ale tamto to są te właściwe szyby, które kojarzą się ze Śląskiem. My tutaj w tej chwili przyjmujemy turystów i pokazujemy to, co najpiękniejsze zostało tutaj w tym Zabrzu zrobione. Proszę spojrzeć, jeżeli wokół widzimy mnóstwo zieleni, to pomiędzy nią zobaczymy jeszcze wiele ciekawych budynków architektury poprzemysłowej. Są obowiązkowe do zobaczenia. Zabrze postawiło bardzo mocno na dziedzictwo poprzemysłowe i na turystykę poprzemysłową. Bartłomiej Szewczyk, dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Powstała sztolnia Królowa Luiza. To był wielki projekt rewitalizacyjny. Właściwie nikt w Europie czegoś takiego nie zrobił, bo trzeba było starą, zabytkową, bardzo starą, jak na górnictwo węglowe, kopalnię właściwie odkopać, od nowa stworzyć całą infrastrukturę. Przyjeżdżając tutaj do nas na ten festiwal, warto przy okazji zobaczyć to, co jest wyjątkowego, czego na żadnym innym festiwalu nie będzie można zobaczyć, czyli te nasze obiekty pokopalniane, powierzchniowe, chociażby wystawę o ratownictwie górniczym, jak chociażby pokaz maszyny parowej. To są takie elementy, które na pewno warto. No i z całą pewnością przy tej okazji warto zrobić sobie rezerwację i odwiedzić którąś z naszych podziemnych tras turystycznych, no bo to jest właśnie ten element jazdy obowiązkowej u nas. Dlaczego tutaj powstała kopalnia? Czy mamy jakieś charakterystyczne podłoże? Co tutaj takiego było specjalnego w Zabrzu, że tutaj mieliśmy kopalnię, teraz mamy trasę turystyczną? Jeżeli chodzi o początki tego górnictwa, okazało się, że w 1790 roku Salomon Isaac odnalazł tutaj pokład węgla. Damian Wilczek, przewodnik po Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. To był praktycznie początek, a ten węgiel był potrzebny, dlatego że sprowadzono pierwszą maszynę parową niedaleko stąd, do Tarnowskich Gór. Okazało się, że węgiel jest dobrej jakości. Jest to węgiel koksujący, nadający się jako paliwo do tego wielkiego pieca na koks. I tak jak widzimy, nad głową, to pod ziemią, to strop i tu mamy czysty węgiel. Boki, ociosy, to też węgiel i to czysty węgiel i to, po czym chodzimy, to spąk, to też węgiel. I to jest jedyny w Europie taki chodnik wydrążony całkowicie w węglu, więc nasz pokład jest naprawdę wyjątkowym pokładem, jeżeli chodzi o możliwość pokazania go. Pokłady węgla nadal znajdują się pod nami. Atrakcje takie jak na przykład, tak patrzę obok, najstarsza w Europie działająca maszyna parowa, która też jest tutaj obok nas. No kusi, ja ją kiedyś widziałem, Michał pewnie jeszcze nie, pewnie zobaczy, a co ciekawe, będzie mógł ją zobaczyć podczas słuchania koncertów, bo obiekty będą otwarte, gdy muzyka będzie grała. Muzyka, tyż wągiel, panie. 3 festiwalowe sceny, ponad 30 artystów, w tym oczywiście nasza pękata reprezentacja, w tym między innymi Agim, J. Lili, Kuba Sojka, Bokka Camp, no i gwiazdy światowej elektroniki, w tym Kraken Smack, Buka Shade, czyli zespoły, których występy będziemy transmitować na naszej antenie w nocy z soboty na niedzielę. A dziś, drodzy państwo, o godzinie 1:30 wielka gratka dla wszystkich fanów drum and bassu. Wystąpi bowiem LTJ Buchan. Po godzinie 18:00 specjalne wydanie Tonacji Trójki, którą poprowadzi Aleksandra Kaczkowska. Ja nazywam się Michał Margański. Jako że po raz pierwszy pracujemy razem, a w naszej trójkowej rodzinie nazwisko Turski jest dosyć istotne, no to pytanie jest proste. Pawle, czy cokolwiek miałeś wspólnego z panem Andrzejem? Mam wspólne to, że studio emisyjne jest naszego nazwiska i na tym pokrewieństwo się kończy. Bardzo państwu dziękujemy za to spotkanie. Raz jeszcze zapraszam na specjalne wydanie Tonacji Trójki o godzinie 18:00 w imieniu Aleksandry Kaczkowskiej. Pierwszy Carbon Silesia Festival w Zabrzu. Zabrze nie będzie spało przez te dni. Nic dziwnego, trzy sceny, bardzo dużo dobrej muzyki, nasi dziennikarze. A jeszcze dziś, proszę Państwa, udamy się do Opola. Zobaczymy, jak tam sytuacja przed rozpoczęciem Festiwalu Piosenki Polskiej wygląda. 22 minuty, 2 minuty po 16 tymczasem. Kolejny ważny temat już teraz. Zapraszamy do Trójki. Afganistan. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował dziś, że w ramach Solidarności Sojuszniczej Polska przyjmie 500 Afgańczyków na okres do 3 miesięcy. Są to osoby, które w Afganistanie współpracowały z NATO w ciągu ostatnich 20 lat. I tak, 50 osób z tej grupy zostanie w naszym kraju, pozostali w ciągu 3 miesięcy wyjadą do krajów docelowych. Dziś przylatuje pierwsza grupa do Poznania, w następnych dniach przylecą pozostałe osoby, które zostaną zakwaterowane na ten okres w Poznaniu właśnie i w Lublinie. A sytuacja w Afganistanie i relacje Unii Europejskiej z Afganistanem właśnie to główny temat rozmów ministrów spraw zagranicznych wspólnoty. Rozpoczął się dwudniowy nieformalny szczyt w formule Gemniś w Krani koło stolicy Słowenii. Potrzebne jest przedstawicielstwo dyplomatyczne w Kabulu. O takim wspólnym wniosku szefów dyplomacji powiedział dziennikarzom minister Zbigniew Frau, który uczestniczył w dyskusji. Więcej na ten temat ze Słowenii. Agnieszka Jasik. Temat Afganistanu zdominował spotkanie ministrów. Wczoraj, jeszcze przed jego rozpoczęciem, szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau dyskutował na ten temat ze swoimi odpowiednikami z innych państw Unii Europejskiej. Każdy mówił o Afganistanie w różnych kontekstach. Najbardziej emocjonującą kwestią jest, jak sobie poszczególne państwa poradziły z ewakuacją zarówno swoich obywateli, jak i tych, których należało zabrać do swoich państw. Mówiliśmy tutaj o takich taktykach, strategiach ewakuacyjnych. Po zakończonej akcji ewakuacyjnej i misji NATO w Afganistanie powstało ważne pytanie, w jaki sposób budować relacje z tym krajem po przejęciu władzy przez talibów. I na to pytanie próbowali odpowiedzieć szefowie MSZ krajów wspólnoty. Pojawia się konsensus w tej sprawie i stanowisko polskie jest do niego zbliżone, poinformował minister Rau. A ten konsensus dotyczy rzeczy następujących. No bezwzględnie Unia Europejska potrzebuje przedstawicielstwa dyplomatycznego na miejscu w Kabulu, które powinno zostać tam zainstalowane tak szybko, jak sytuacja bezpieczeństwa na to pozwoli. Jak przewodniczący Borrell powiedział, te nasze oczekiwania dotyczą przestrzegania praw człowieka na miejscu, stosowania się do wszystkich reguł prawa międzynarodowego i tak dalej, i tak dalej. To są te postulaty, które musimy podnosić. W przypadku Unii i Afganistanu mówi się o współpracy bardziej politycznej niż polityczno-prawnej, dodał minister. A więc na daleką przyszłość odsuwamy uznanie chyba rządu talibów, natomiast potrzebna jest współpraca z nimi taka operacyjna na miejscu. Ponadto państwa europejskie liczą się z falą migracyjną. I tu stanowiska Unia jako całość nie ma, jak z tym postępować. I zdajemy sobie sprawę także, że państwa wokół Afganistanu będą przede wszystkim narażone na konsekwencje tejże fali. Szczególnie jeśli pamiętamy na przykład o kondycji sąsiadów Afganistanu, państw Azji Centralnej, no to wiele głosów wskazywało, że ona nie jest najlepsza i taka fala by prowadziła do destabilizacji tych państw. Szefowie MSZ zgodzili się także co do relacji Rosji w kontekście Afganistanu. Mówili o zasadzie selektywnego zaangażowania, czyli współpracy z Rosją w obszarach, w których Unia jako całość miałaby wyraźne interesy. Zastanawiamy się też, jak życie w Afganistanie, takie codzienne życie będzie teraz pod rządami talibów wyglądać. Czy kobiety będą mogły pracować, czy będą mogły uczyć się, studiować. Jak na razie wiemy, Kabul jest bardzo cichym miastem, jak mówił Wojtek Cegielski, nasz reporter, który informuje państwa na bieżąco i nas, co w Afganistanie się dzieje. Dlaczego jest cichym? Dlatego, że oprócz klaksonów i ruchu ulicznego nie ma żadnej muzyki, bo talibowie zakazali publicznego odtwarzania muzyki, więc to miasto, które cały czas jednak było głośne, bo muzyka z barów, z różnych restauracji, z samochodów, z radioodbiorników się wydobywała, teraz nagle została zakazana. No i nie można już teraz w radiu sobie, w samochodzie radia włączyć i posłuchać muzyki. Jak dalej będzie Afganistan wyglądał pod rządami talibów? O tym wszystkim oczywiście na bieżąco będziemy państwa informować w Trójce. 29 minut po godzinie 16. Pola, błagam, obudź się. Sen o potędze skończył się. W swojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Speaker z łapanki wciska kit. Rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą. A ty masz swoje troski. Twój świat nie jest boski. Na ulicach miast jak wielu z nas, jak wielu z nas. Musisz z kolan wstać, bo tu już nie ma z czego brać. W pociągach czujesz swąd domowej wojny. Chociaż nie jesteś najpiękniejsza i na wybiegach masz gorsze miejsca na kontynencie. Czy jest ktoś tak samotny? Bo ty masz swoje troski. Twój świat nie jest boski. Na ulicach wierzę w ciebie. Wiem, że masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz, jak wielu z nas. O piękny piątku trwaj, chciałoby się rzec. Bo rzeczywiście sympatyczna pogoda, prawie bezchmurne niebo albo zachmurzenie małe w całym kraju i ciepło od 18 do 24 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, incydentalnie tylko porywisty, jak mówią synoptycy. Przed nami pogodna noc, ale chłodna, od 9 do 13 stopni, w niektórych miejscach nawet 3 stopnie, ale to pewnie przy gruncie. Nad ranem mgła do 300 metrów ograniczająca widoczność, a weekend również powinien być sympatyczny pogodowo, choć trochę chłodniejszy, ale niewiele, od 17 do 21 stopni maksymalnie. Trójka. Program trzeci. Ciągnik, kupiłem czarny ciągnik, kupiłem czarny ciągnik, kupiłem czarny ciągnik, kupiłem czarny ciągnik, kupiłem czarny ciągnik. Pojemność 2400, pojemność 2400, pojemność 2400, pojemność 2400, pojemność 2400, pojemność 2400. Skóry i kompoter, klimaty ze serwo, wiatr, szyber, kokos, futer, piskać. Piszcie, aż łoponki się topią, a ty miła, sprawdź, czy ma niezłego chłopa. Zabiorę cię do siebie, zabiorę cię do siebie, zabiorę cię do siebie. A ja zawsze chciałem być kierowcą, zawodowym kierowcą autobusu. Panie kierowco, proszę. nie oszukujmy się, jeździłem w latach 90. to się jeździło 20 godzin na dobę. No, już nie ma takich sytuacji. Dziś rano autobusy i kierowcy zostali sprawdzeni pod kątem użyteczności publicznej, a wszystko w kwestiach i w ramach akcji Bezpieczna Droga do Szkoły. Więcej na ten temat już za chwilę w Trójce, jak te kontrole przebiegały i co z nich wynika? Za moment szczegóły. Dziś uczniowie po wakacjach po raz pierwszy zasiedli w ławkach i rozpoczęły się lekcje. I już wcześniej rano pod hasłem Bezpieczna droga do szkoły rozpoczęły się kontrole autobusów szkolnych. Funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego podkreślali, że chociaż zauważyli nieprawidłowości, to stan pojazdów, którymi nasze dzieciaki jeżdżą do szkoły, jest coraz lepszy. Karol Darmoros. Jestem po pierwszej kontroli. Kontrola odbyła się bez żadnych naruszeń. Dziś rano przed zespołem szkół w Tarczynie Inspekcja Transportu Drogowego przeprowadziła dwie kontrole gimbusów. Obie zakończone pomyślnie. Pojazdy bez usterek technicznych, a kierowcy trzeźwi i wypoczęci. Kiedyś czas kierowcy trwał i trwał. nie oszukujmy się, jeździłem w latach 90. to się jeździło 20 godzin na dobę. I za granicę, a teraz nie ma takiej opcji, żeby tyle jechać. Mówił jeden ze skontrolowanych kierowców. Na poprawę bezpieczeństwa gimbusów zwracał też uwagę minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Na ponad 1300 skontrolowanych rok temu we wrześniu autobusów szkolnych nieprawidłowości skutkujące zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego wykryto w niemal 80 pojazdach. To 5% wszystkich sprawdzeń. Odnotowaliśmy bardzo istotną różnicę w stanie technicznym autobusu wykonującego usługi między 2019 i 2020. Mam taką nadzieję i nie jestem tutaj odosobniony, bo myślę, że taką nadzieję i graniczącą z przekonaniem mają rodzice dzieci, którzy to rodzice wysyłają te dzieci do szkoły, że i tym razem i w tym roku będziemy mieli do czynienia z tym progresem, będziemy mieli do czynienia z autobusami, których stan techniczny będzie nienaganny. Tegoroczne kontrole autobusów szkolnych wystartowały wraz z pierwszym dzwonkiem. Na 6 skontrolowanych gimbusów na Podlasiu połowa miała uchybienia, a ich kierowcom zatrzymano dowody rejestracyjne. Nieco lepiej było wczoraj na Dolnym Śląsku. Dokumenty zatrzymano w 4 na 29 sprawdzonych gimbusów, mówił główny inspektor transportu drogowego Alwin Gajadur. 2 pojazdy unieruchomione, jeden z pojazdów 30 sierpnia przeszedł pozytywnie kontrolę na stacji diagnostycznej, takie badanie okresowe, a 2 września miał poważne usterki, zatem zawiadomiliśmy również organ, który sprawuje nadzór nad stacjami diagnostycznymi o tym, że najprawdopodobniej to badanie zostało przeprowadzone w niewłaściwy sposób i niewłaściwie zostało poświadczone. O kontrolę autobusu szkolnego mogą poprosić dyrektorzy szkół oraz rodzice. Wystarczy skontaktować się z właściwym wojewódzkim inspektoratem transportu drogowego. A gdyby tak napisać bajkę, opowiadanie albo wiersz na temat bezpieczeństwa na drogach? Nie mój to, proszę Państwa, pomysł. Taki konkurs został ogłoszony i co więcej, znamy już laureatów. Za chwilę poznamy ich w programie Trzecim Polskiego Radia. Konkurs ogłosiły Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Patronowała mu pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda, zaś Polskie Radio objęło przedsięwzięcie patronatem medialnym. Były bajki historyczne, przeniesione w kosmos, pisane wierszem, pisane prozą. A o co chodziło przede wszystkim? O to chodziło, by dzieła literackie powiązane były z kategoriami bezpieczeństwa na drodze. Konkurs został ogłoszony w maju. Prace musiały spełniać trzy warunki. Po pierwsze, dotyczyć przepisów ruchu drogowego. Po drugie, musiały mieć charakter edukacyjny, a jednym z bohaterów bajki miał być krokodylek T-Rex. Rozmiar prac ograniczono do 4000 znaków. Pierwsza dama, Agata Kornhauser-Duda, z którą połączono się zdalnie, podkreślała, że jest pod wrażeniem prac. Dzieci, jak mówiła, wykazały się kreatywnością. Pierwsza dama przeczytała fragment jednej z nagrodzonych bajek. Wciąż niespokojnie bardzo tam było, bo się na drogach wszystko kiepściło. Przejścia bez pasów, głowy bez kasków, wieczór, ubranka wciąż bez odblasków, brak świateł, znaków, chodników też. Takie miasteczko to straszna rzecz. Dzieci, które wzięły udział w konkursie na przepisach ruchu drogowego się znają, do tego mają talent literacki. W mojej bajce chodziło o to, żeby dzieciom było przyjemniej jej słuchać, dlatego napisałem ją w wierszyku. Chodziło również o to, żeby bardziej zapoznać się z ruchem drogowym. W mojej bajce chciałam, żeby było jak najwięcej tego, żeby pamiętać o tych wszystkich przepisach drogowych, żeby mieć odblaski, żeby mieć kaski, żeby po prostu nie przechodzić na tym czerwonym świetle. Wiem, że wielu takich wypadków się też zdarza, bo wiele młodzieży chodzi z telefonem, nie patrzy na przejściach, więc chciałam to jak najbardziej w bajce podkreślić. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska powiedziała, że kwestie dotyczące bezpieczeństwa drogowego są wpisane w genotyp mediów publicznych. Mamy specjalną antenę Polskie Radio Kierowców skierowane właśnie do użytkowników dróg, ale także na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Te kwestie bezpieczeństwa drogowego, krokodylek, T-Rex bardzo często gości w różnych odsłonach. Opowiadaniach. I właśnie ogromnie się cieszę, że także Polskie Radio jako patron medialny tej inicjatywy będzie mogło te opowiadania, bajki, historyjki wykorzystać też na swoich antenach. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zwracał uwagę, że uczestnicy konkursu mają dużą wiedzę nie tylko na temat przepisów ruchu drogowego, ale i procesu legislacyjnego. Niedawno prowadziliśmy projekt ustawy zwiększający bezpieczeństwo pieszych, najmniej chronionych uczestników ruchu. I muszę powiedzieć, że no nie był to krokodylek T-Rex, bo przecież byli to wnioskodawcy, ministrowie, ale dokładnie tak przeprowadzili cały proces legislacyjny, jaki został opisany w tej bajce. Na konkurs napłynęło ponad 1120 prac, łącznie 3 miliony znaków. Prace można umieścić aż w czterech książkach o objętości, w pustyni i w puszczy. A ja myślę, że teraz laureaci, literaci powinni mieć taką prasę zorganizowaną po szkołach, po przedszkolach, prezentować swoje dzieła, takie wieczorki autorskie albo takie poranki autorskie bardziej, biorąc pod uwagę publiczność, w jakim wieku będzie ich słuchała, opowiadać, czytać, recenzować. Tak. Dawać świadectwo jednym zdaniem, mówiąc i kończąc tę moją wypowiedź. Myślę, że to bardzo dobry pomysł i gratuluję serdecznie wszystkim laureatom, rzecz jasna. Za 10 minut 17 i serwis Trójki. Hello, hello. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Half of us immersed in sin is all we have to give these.